Mă ține lumea cu bani, să te cărâri ca de dușmanii. Că omul când are banii, atunci își face dușmanii. Dar avea dușman putere, au dar avea dușman putere, Marta ia m-ar face lemne, Marta ia m-ar face lemne. Mi-ar vinde carnea cu gramul, sângele cu kilogramul, ca să-mi să-mi ardă neamul. O, dar avea dușman putere, dar avea dușman putere, Marta ia m-ar face lemne, Marta ia m-ar face lemne. M-ar arde, m-ar face scrum, și m-ar arunca în drum, și m-ar arunca în drum. Geaba-i aur și palate, geaba le mai faci pe toate, dacă nu ai sănătate. Dacă nu ai sănătate, tot aici le lași pe toate. Domnul cu puterea lui, Domnul cu puterea lui, măi, schimbă soarta omului, schimbă soarta omului. Cum vrea Dumnezeu cu tine, din bolnav te face bine, te scapă de amărăciune. Dar mai e și cu botă Domnul, mai e cu totă Domnul, dar cum și-o face omul, măi, dar cum și-o face omul, mă? A dat-o ploaie și-o vânt și i-a culcat la pământ, au dat și frunzele în vânt. face numai dușmănie. Astăzi nu mai e frăție, este numai dușmănie. Au uitat ani din urmă că ce-am crescut împreună, că ce-am crescut împreună. Împărțeam pâinea jumate, dar împărțeam pâinea jumate și țineam contul de frate, și țineam contul de frate. Împărțeam pâinea felii atunci când eram copii, atunci când eram copii, mă. Dar ca om și ca meserie, ca om și ca meserie, toți poartă dușmănie, numai Dumnezeu mă știe. Au că pe cât ți-am ajutat, n-am fire de părâca, au n-am fire de părâca. Toată viața am muncit de când eram copil mic. Am muncit și-am alergat de mic copil aș-le drag, au de mic copil aș-le drag. Că mai ești pe strada mea, mă, că mai ești pe strada mea, măi. S-a făcut lumea prea rea, măi, face numai vorba mea, mă. Pentru casă și o mașină, nu mi-au o vorbă bună, au beau la mine bătătură. Dar ea beau cât o tărie, dar ea beau cât o tărie, să iasă focul din mine, să iasă focul din mine. Că sunt tare dușmănit și le-am căzut cu urât, au nu știu ce l-o-i fi făcut.